Oszczędności aż 2 rat na kolejne zakupy. Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine za 4399 zł. Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 294 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment do 21 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:00, uwaga, poniedziałek. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drosty i Romuald Wójcik. Hamas uwalnia izraelskich zakładników, 7 osób jest już w Izraelu, zaraz ma zostać wypuszczonych kolejnych 13. Frekwencja nie dopisała, mówi w Trójce europosłanka Konfederacji Anna Bryłka o marszu PiS-u w Warszawie. Ratują życie nieznanych sobie osób, dziś ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Właśnie teraz Hamas powinien wypuścić ostatnich żywych zakładników, w sumie 13 osób. O 7:00 uwolniona została pierwsza grupa. 7 Izraelczyków zostało przekazanych najpierw Czerwonemu Krzyżowi, potem do punktu wojskowego i dotarła już do Izraela. Zakładnicy odzyskali wolność po 2 latach od porwania. Hamas ma też dziś przekazać ciała 28 zakładników, którzy zginęli. Wymiana zakładników i więźniów to najważniejszy element wynegocjowanego w ubiegłym tygodniu porozumienia między Izraelem a Hamasem. Autorem porozumienia jest Donald Trump. Amerykański prezydent jest już w Izraelu, ma się spotkać z zakładnikami i ich rodzinami oraz wygłosić przemówienie w Knesecie. Potem poleci do Egiptu, gdzie ma się odbyć szczyt pokojowy w sprawie Strefy Gazy. To Jarosław Kaczyński ponosi odpowiedzialność za niedopuszczalne zachowanie Roberta Bąkiewicza podczas wiecu PiS-u, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Polityk skomentował słowa Bąkiewicza, że tu cytat: chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. To są słowa niedopuszczalne, tylko chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Tak jak Kaczyński hodował, karmił Bąkiewicza, tak teraz go wykorzystuje, ale też ponosi pełną odpowiedzialność za to, co ten człowiek mówi. Ten hejt w polityce, tą nienawiść. O Bąkiewiczu i działaniach Prawa i Sprawiedliwości mówiła w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Robert Bąkiewicz był przez kilka lat prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Od wielu lat już tej funkcji nie pełni. Związał się z PiS-em. Ja oglądałam ten marsz i widziałam, że frekwencja chyba nie dopisała organizatorom, że pomimo tego zwycięstwa Karola Nawrockiego, które powinno dawać sygnał taki, że jednak PiS jest w ofensywie jednak tej wyborczej, pokazuje, że chyba jednak PiS w tej ofensywie wyborczej nie jest. W sobotę w Warszawie odbyła się manifestacja PiS-u przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosurem. Tego dnia premier Donald Tusk potwierdził, że Polska ma być zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Państwa Unii Europejskiej uruchamiają cyfrowy system kontroli wjazdu do strefy Schengen. Od osób spoza Unii będą pobierane odciski palców i skanowana twarz. Wspólnota chce w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo granic. System Entry-Exit wykorzystuje dane biometryczne i zastąpi pieczątki w paszportach. W Polsce system działa na razie na 2 przejściach granicznych na wschodzie kraju. System docelowo ma być uruchamiany na granicach 29 państw, wskazuje Karolina Kowalczyk z Komendy Głównej Straży Granicznej. System ten będzie automatycznie obliczał okres dozwolonego pobytu. Od połowy listopada system ma być wdrażany na Okęciu. Od niedzieli 12 października działa już na granicznym przejściu kolejowym w Przemyślu i drogowym w Medyce. Przygotowania do uruchomienia nowej procedury były prowadzone od dłuższego czasu, wyjaśnia Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Pierwsze pilotaże były już w 2022 roku, ale najważniejszym elementem dla nas jest wyszkolenie także funkcjonariuszy, którzy na co dzień będą korzystać z tego sprzętu. Po pełnym wdrożeniu systemu biometrycznego kontrole na granicach mają być szybsze. Maciej Szefer, Polskie Radio. 800 osób w Polsce jest co roku kwalifikowanych do przeszczepu szpiku. To niezbędne w leczeniu nowotworów krwi, w tym białaczek i chłoniaków, ale również innych chorób. Dziś obchodzimy ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Aleks Bojanowski, który był gościem porannego Zapraszamy do Trójki, mówił, że odebrał telefon po 9 latach od momentu zarejestrowania się w bazie dawców. Wiadomość zaskoczyła go w momencie przygotowywania się do wesela. Więc byłem w takim rozbiegu i dostałem nagle ten telefon, który mnie zupełnie zszokował i taki byłem zdenerwowany. Ale rozumiem, na wesele poszedłeś mimo wszystko. Tak, na wesele poszedłem, ale myślał już, że mogę komuś za chwilę pomóc. Krzysztof Włostowski, który przyjął od jednego z dawców komórki macierzyste, mówił w Trójce, że czas oczekiwania jest dla chorego dużym stresem. Bo nie wie, czy znajdzie, nie wie, czy będzie miał tego bliźniaka genetycznego, a bez tego nie przeżyje. Dlatego sytuacja, w której dostaje informacje, a najczęściej to się dzieje w szpitalu, gdy się leży na oddziale hematologii po jakiejś tam ciężkiej chemii, no to taka informacja dodaje ogromnych skrzydeł. Z badań wynika, że 25% chorych znajduje dawców w rodzinie. Pozostałe 75% potrzebuje dawców niespokrewnionych. Klimat. Około 23% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 13 zalecane będzie korzystanie z urządzeń energochłonnych, by zużyć nadmiar energii z OZE. W wielu miejscach Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Najgorzej jest na wschodzie, ale ostrzeżenia IMGW dotyczą też zlewni rzek w centrum i na zachodzie Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Polska wygrała z Litwą w piłkę nożną 2-0. To ważne punkty w kontekście walki o przyszłoroczny mundial. Jeszcze w pierwszej połowie prowadzenie dał Sebastian Szymański spektakularnym rogalem bezpośrednio z rzutu rożnego. W drugiej połowie ten sam Szymański tą samą lewą nogą wrzucił idealnie Robertowi Lewandowskiemu na głowę i zrobiło się 2-0. To 87. trafienie kapitana reprezentacji Polski w narodowych barwach. Mimo zwycięstwa kibice nie zachwycili się widowiskiem. Podoba się lepiej niż gra. Dlaczego? Gra jest słaba, a wynik jest dobry, dlatego. Ale zadowolony pan jest z tego wyniku? Tak, bardzo zadowolony, bo jednak liczą się 3 punkty. To był bardzo po prostu ważny mecz dla polskiej reprezentacji, więc... Bardzo dobry wynik. Mecz słaby w naszym wykonaniu, ale ważne, że do przodu. Cóż mogę powiedzieć, też liczyłem na więcej. Ale jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja generalnie nie jestem jakimś tam zawziętym kibicem, więc mi się podoba każde spotkanie. A co słychać na Litwie po wczorajszej przegranej? To zwycięstwo wzmocniło tylko szanse Polski w walce o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, pisze portal Delphi w krótkim artykule zatytułowanym Lewandowski i spółka zadowoleni. Portal przytacza też opinię jednego z litewskich piłkarzy, Justasa Lisickasa, który nie krył rozczarowania wynikiem. To kolejny mecz, gdzie wiele rzeczy robimy dobrze, ale brakuje rezultatu. Myślę, że plan gry został dobrze wykonany, ale ostatecznie zabrakło u nas umiejętności indywidualnych, ocenia piłkarz. W artykule jest też odniesienie do kilku tysięcy polskich kibiców, którzy przyjechali do Kowna i pytanie, czy tak duża liczba kibiców wywiera dodatkową presję. Piłkarz odpowiada, w ogóle mnie nie interesują, zależy mi na litewskich kibicach, musimy się dla nich starać, cokolwiek by się nie działo. Z kolei inny popularny litewski portal internetowy Pinkiolika Min przytacza wypowiedź trenera litewskiej reprezentacji Edgarasa Jankauskasa, który powiedział po meczu, że trzeba docenić odwagę litewskich zawodników. Portal jednak przypomina, że litewska reprezentacja po raz 15 z rzędu nie wygrała meczu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polaków czekają jeszcze 2 mecze w eliminacjach do mundialu. W połowie listopada zagramy z Holandią i Maltą. Gospodarze memoriału Tomasza Wójtowicza, czyli siatkarze Luka Lublin, wygrali Bogdanka Volley Cup, pokonawszy w finale PGE Projekt Warszawa 3-2, mówi rozgrywający mistrzów Polski Michał Komenda. Ten turniej też jest organizowany naprawdę z dużą pompą. Organizacja jest na światowym poziomie. Myślę, że nie ma takiego drugiego turnieju na świecie klubowego, w którym tak to wszystko wygląda. Sport w Trójce wróci chwilę po 16. No, zaglądamy teraz do prognozy pogody. Ta szczególnie przedpołudniowa napawa optymizmem. Będzie słonecznie, będzie chyba ciepło, ale na pewno pięknie. Po południu już nieco więcej chmur, w zasadzie w całym kraju, no i przede wszystkim opady deszczu przelotne na północnym wschodzie. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 14 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. My już dziękujemy pięknie za poranne spotkanie. Spoglądam jeszcze do serwisów informacyjnych, ale nie widzę tu informacji o tym, czy 92-letni Paul Biya znów został prezydentem Kamerunu. Być może do jutra będziemy wiedzieli, więc zapraszam jutro o 6:00. A teraz już Justyna Grabasz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam również jutro, żeby cię słuchać, bo to wspaniałe audycje są. Ale teraz ja będę do 11:00. Wraz ze mną Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, no i dzień dobry. Raz a ja jeszcze się czerwienię. Dobrego dnia. I Say a Little Prayer. Aretha Franklin nam pięknie rozpoczęła audycję. Niektórym pewnie dzień. Myślę, że całkiem miło jest się budzić przy takich dźwiękach. My tak zaczynamy dwugodzinne spotkanie z Państwem w audycji Dobrego Dnia. Audycji, w której dzisiaj zaproszenia na trójkowe wydarzenia, nowe płyty, ale też płyty dużo starsze. Poza tym podyskutujemy dziś o rosnących cenach kawy, o nazywaniu stekiem i kiełbasą produktów wegańskich, a w brakującej połowie dziejów dzisiaj historia szkoły Montessori, a właściwie historia jej twórczyni, Marii. Jak Państwo słyszą, atrakcji przed nami całkiem sporo. Na dodatek mamy piosenkę dnia i nie zawahamy się jej użyć. Kamil Piwot i Szwed. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Mam na imię Kamil, a nie Lars albo Sven. I byłem na Gotlandii tylko raz albo mniej. Choć wolę lato w Malmo niż lato w LA. To o szwedzkich powitaniach wiem tak mało, że hej. Trochę poginam rowerem, jak tam patrzę na pogodę. To byłaby problemem. Sporty zimowe? Ja? Ty no nie wiem. Dla mnie hokej byłby okej, gdyby H było nieme. A wiesz, jak wtedy bym się śmiał? A. Tak, jestem Kamil Pivot i taki robię rap. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Weź, to chyba jakieś żarty. Przecież nie będę blondynem, nawet po wiatrze farby. Nie jaram się ich kinem, nie śledzę tamtej rapry. Jaki ze mnie Szwed, jak nie słucham w sobie Abby. Ani nie słucham Volvo, jeśli chodzi o ubrania. Wolę zdań, jak Olmo. Jak ludzie w Skandynawii, ja tak żyję sobie wolno. I nie ma na mnie bata, bo nie jeżdżę konno. Podobno kuchnię mają dobrą. Ponoć ryby nom jedzą na okrągło. Ja tam nie wiem, czy jest box. Chciałem zrobić coś szwedzkiego, to mi wyszedł klops. Wracając do marki auta, szwedzkie spoko, ale jestem antywanda. Co? No bo wolę Niemca. Jak mam jechać do Ikei, to mnie skręca. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kamil Piwot, przez niektórych nazywany Szwedem, chociaż jak słychać nie jest z tego jakoś szczególnie zadowolony. Bardzo lubię to, jak zgrabnie, jak ciekawie Kamil operuje słowem, jak dużo w tych jego tekstach jest przeróżnych analogii, skojarzeń, żartów językowych. I myślę, że to nie będzie przesada, jeśli nazwę go jednym z najlepszych rapowych tekściarzy w Polsce, chociaż wydającego muzykę z małą regularnością. Na szczęście po jego płycie Kamrap Pol nie musimy tak długo czeczekać na nową muzykę, jak po debiutanckim Tato Hemingway. Coś tam nowego, większego się kroi, a jeśli chcą się Państwo dowiedzieć co, to odsyłam na naszą stronę, odsyłam do podcastów. Ostatnio, w miniony czwartek dokładnie, Kamil Piwot był gościem Kuby Ambrożewskiego i opowiedział o nowym singlu w audycji Rotacja. Wszystko to można znaleźć na naszej stronie. A ja tak sobie pomyślałam, że skoro już Szwed Kamil na antenie zagościł, to teraz może prawdziwi Szwedzi. Co Państwo na to? The Radio Debt i Never Follow Suit. time I get in the train, almost every day I see my name. I say, yeah, you know what, I was there, I bombed it. It's a matter, it's for me, it's not for nobody else to see. I don't care about nobody else seeing it. All these other people who don't write, they're excluded. I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us. Never Follow Suit. To grupa The Radio Debt ze Szwecji, a ten utwór jakiś czas temu w audycji Rezydencja zaprezentował nam Błażej Król. To było parę tygodni temu, a wczoraj w Rezydencji pojawił się, uwaga, generał broni Karol Dymanowski, który poza anteną powiedział mi, że ten skład też chciał na antenie zaprezentować, ale Błażej go ubiegł. Na szczęście w zapasie miał mnóstwo innych ciekawych kompozycji. Polecam posłuchać. Znowu odsyłam do naszych podcastów, bo to były piękne dwie godziny Rezydencja między 15 a 17 w niedzielę. A wśród wyborów muzycznych pana generała Bauhaus i The Sanity Assassin.

i Sylwia Zadrożna. I Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Resort Finansów i Gospodarki proponuje podwyżkę opłaty cukrowej. Chodzi o opłatę za zawartość cukrów albo słodzików w napojach. No i ta w tej części stałej ma wzrosnąć z 50 groszy do 70, ze złoty 20 do złoty 80 maksymalnie za litr napoju. A ja się zastanawiam, jakie skutki przyniesie ten planowany wzrost opłaty cukrowej. Oczywiście minister finansów najbardziej liczy na większą pulę pieniędzy w budżecie. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że producenci zawsze starają się znaleźć jakiś myk, który pozwoli im tego budżetu aż tak dobrze nie zasilić. W związku z tym często reformulują swoje produkty tak, żeby zawierały one mniej cukru. Co przy tym, że jednym z założeń tego projektu jest to, żeby otyłość dzieci nie rosła. Ja nie mówię już o tym, żeby ją zatrzymać, czy żeby spadała, ale żeby nie rosła. A zatem gdzieś na końcu i tak jest pozytywny efekt, albo finansowy, albo zdrowotny. Najbardziej, bo aż o 900% ma wzrosnąć opłata dotycząca tych napojów energetycznych. To prawda i tam chodzi o zawartość tauryny i kofeiny. No i wydaje się, że w kontekście tego, jakie spustoszenie, mówi się też właśnie o młodych ludziach. Akurat te produkty powodują, mówimy o takim też pobudzeniu mózgu. Była już też regulacja wcześniej. No ale rzeczywiście to jest taki wątek, gdzie na pewno ta szarża, że tak powiem, producentów energetyków na ministra finansów będzie większa i chyba z tego powodu wcześniejsza regulacja, która miała za zadanie podwyżkę i akcyzy, i opłaty cukrowej, została rozdzielona na dwa, bo minister chyba na dwa miecze nie jest w stanie walczyć, w związku z tym zdecydował się, że będzie walczył po kolei. Smyk, który ma w Polsce ponad 250 sklepów z produktami dla dzieci, wybiera się na warszawską giełdę papierów wartościowych i co ciekawe, zmusza go do tego demografia. Zmusza go do tego demografia, bo dzieci rodzi się coraz mniej. Smyk oczywiście próbuje uciec na dwa sposoby. Z jednej strony niedawno ogłosił, że wprowadza markę młodzieżową, ale trzeba sobie powiedzieć, że dzieci i młodzież to tak bardzo dwie różne grupy docelowe, pomimo że można powiedzieć, że wielkościowo to by się jakoś zgadzało, ale w takim kontekście, że kolory, które smyk ma i oferta, to raczej jest dla nastolatka coś, co powoduje, że nie chce tam chodzić, więc smyk musiałby otworzyć wręcz nie pod swoim logo, tylko zupełnie inne placówki. Ale drugim z pomysłów jest wejście na rynki Bułgarii, Rumunii i po to są potrzebne pieniądze, bo rzeczywiście demografia powoli wpływa już na każdego, no ale na sprzedawców, czy to zabawek, czy to odzieży dziecięcej, no to rzeczywiście w sposób, można powiedzieć, demolujący. Chociaż na razie jeszcze nie znamy szczegółów, jeśli chodzi o daty, konkretne terminy, więc zobaczymy, jakim to pójdzie. Parlament Europejski opowiedział się przeciwko nazywaniu stekiem i kiełbasą produktów wegańskich i wegetariańskich, no ale powiedzmy, że to dopiero taki pierwszy krok do zmian ewentualnych. To prawda, tylko trzeba przypomnieć, że w lipcu już parlament zwrócił uwagę na to, że wołowina, drób czy wieprzowina to są takie nazwy, które powinny być zastrzeżone dla produktów mięsnych, a z drugiej strony trochę naturalna jest taka tendencja firm, które zajmują się produkcją roślinną, żeby podczepić się pod mięso, bo już powiedzmy w XVIII wieku, kiedy dni postnych było 250, mówiono, że wszyscy chcą mieć to poczucie jedzenia mięsa, zatem tworzono żywność iluzoryczną, czyli pasztet grzybowy miał chrupać jak mięsny, żebyśmy mieli to poczucie, że jakoś to mięso gdzieś do nas trafia. W związku z tym można powiedzieć, że te dwie branże mają swoje argumenty, ale na pewno ta tradycyjna gdzieś zdobyła swoje głosy, no bo tych parlamentarzystów zagłosowało z 350 za tym, żeby ani burger, ani kiełbasa nie mogły być roślinne. Niemiecki urząd antymonopolowy wziął na celownik chińską platformę zakupową Temu. Śledztwo ma ustalić, czy spółka wpływa na politykę cenową zewnętrznych sprzedawców działających na jej niemieckim rynku, ale nasz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów też już jakiś czas temu wziął pod lupę chińską platformę, bo brakowało informacji o najniższej cenie z 30 dni przed promocją, czy podawali ją jako nieprawdziwą wartość. Czy takie działania mają sens? Wydaje się, że wielki sens, dlatego że można by powiedzieć brat temu, czyli Shin, ostatnio ogłosił, że na skutek ogromnej ilości kar i właśnie takich sprawdzających postępowań, które jak rozumiem zajmują czas i wytracają tą energię marketingową, zdecydował na powołanie wewnętrznej siatki, czy też wewnętrznej po prostu komórki, która będzie do tych regulacji wszystkich się dopasowywać i w jakimś tam kontekście uniknie tego zamieszania, również PR-owego, jeśli chodzi o to, jak konsumenci później postrzegają te miejsca. W związku z tym można powiedzieć, że no to takie przykładanie oka w danym punkcie ma jak największy sens. Już nie masło, a podobno margaryna staje się takim jednym z nowych symboli powracającej drożyzny. Drożeje też kawa, czekolada, to nie są dobre wiadomości przed zbliżającymi się coraz szybciej świętami Bożego Narodzenia, bo wiadomo, że wtedy konsumpcja tych produktów rośnie. To prawda, natomiast z drugiej strony ostatnio Wedel wypuścił taki duży raport, w czasie którego powiedział, że najbliższe kilka dni będzie decydujące, bo wtedy kraje afrykańskie podadzą, jak wyglądały zbiory, żniwa, można by powiedzieć, jeśli chodzi o kakao, i wtedy albo odetchniemy, albo znowu rzeczywiście zostaniemy zamrożeni w tej antyczekoladowej konwencji. Natomiast, no cóż, jeśli chodzi o kawę, wydaje się, że rzeczywiście tych informacji nie ma dobrych, bo Brazylia nie tylko mierzy się z tym, że ma słabą pogodę, a jest, dostarcza na rynek 60% kawy, ale również tym, że zostały obłożone cłami przez Trumpa import z Brazylii. I to nie jest tak, że tylko import do Stanów wpływa na tę cenę, ale to się po prostu rozlewa na cały rynek, więc wszyscy kawosze muszą trochę sobie jednak dać na wstrzymanie. Trochę odpuścić, tak? A zanim święta, to jeszcze początek listopada i wiadomo, że w sklepach królują teraz znicze, a to też dobra okazja, żeby się pochwalić, że Polska jest największym producentem zniczy w Europie i drugim na świecie. Tak, mamy swoje zasługi w tej materii, natomiast jeśli chodzi o takie wymieszanie Bożego Narodzenia, Halloween, 1 listopada i wszystkich innych terminów, no to w handlu rzeczywiście jest tak, że każdy stara się dotrzeć do swojego konsumenta w tym momencie, w którym on jest w sklepie, a zatem ten miszmasz już z nami zawsze zostanie i zając będzie stał obok Mikołaja i obok znicza. Przyzwyczajmy się, bo każdy, tak jak mówię, próbuje znaleźć jakąś okazję cenową. Można powiedzieć, że ludzie powoli świętują różne rzeczy w różnych terminach, więc tego ujednolicenia już pewnie nie będzie, więc to nie jest tak, że choinki wkraczają 2 listopada. Nie, choinki już wkroczyły, bombki są już na półkach i znicze też. I raczej tradycyjnie niż elektroniczne, bo jednak jeśli chodzi o to, jesteśmy tradycyjni. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dla handlu.pl, była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze powróci dzisiaj na trójkową antenę. Tak, o 16:30. No to zapraszamy. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. się potem z tego śmiać. Zaraz to zejdzie ze mnie i jakoś to będzie. Blauka i Kings. Takie kompozycje można znaleźć na ich wydanej w tym roku płycie Volta. No i przy okazji można je usłyszeć na koncertach. A że zespół jest właśnie w trasie, to okazji, żeby posłuchać ich na żywo jest sporo. Wczoraj grali w Gdańsku, 16 października zagoszczą we wrocławskim Łączniku, 23 w poznańskim Pawilonie, 30 w Porcie Głównej w Krakowie, a 6 listopada w warszawskim klubie Oczki. Warto sprawdzić, bo koncerty Blauka gra świetne. A tak a propos koncertów, już w tę niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zagra zespół Newest Zealand.

You Can Call Me Al. Piosenka, która by nie powstała, gdyby nie pewna pomyłka. To znaczy, może by powstała, ale pod innym tytułem. You Can Call Me Al, chociaż może lepiej Paul. Paul Simon, artysta, który dzisiaj obchodzi urodziny. 84. Życzymy wszystkiego wspaniałego i myślę, że w ramach świętowania tych urodzin warto powrócić do jego piosenek, także tych tworzonych w duecie Simon and Garfunkel. Ale to praca domowa na później. My na razie słuchamy czegoś z zupełnie innej bajki. Tyle o tobie wiem. Dims, Kacperczyk, Rosalii, Vito Bambino. Czy jesteś tam? Próbuję zabić ciebie znowu. Masz tyle spraw i setki odrzuconych kół. I've been missing you. Odpalam Google Maps. I'm trying to search for you. Zdjęcia jak prąd przenoszą mnie w kosmos bezwładnie z tobą. Space Oddity Roadster, ja dalej w tej Polsce. Słodycz Mars i Milky Way. Tyle o tobie wiem, tyle o tobie wiem. Znikasz, gdy budzi się dzień. Wiem zawsze, że jesteś. Pojawiasz się, kiedy śpię. Polecę za tobą jak pies. Na zapas odkładam plec. Bo dzisiaj mamy late night shift. Dzisiaj ty i ja robimy late night trip. Dzisiaj udowodnię ci, że słucham, gdy mówisz do mnie, kiedy biorę bucha. I wiem, że jesteś gangsta. I wiem, że kojarzą cię goryle na osiedlach. I nie muszę się bać, bo mam project bitch. Co se poradzi z tym? Bo dzisiaj mamy late night trip. Dzisiaj ty i ja robimy late night trip. Dzisiaj udowodnię ci, że słucham, gdy mówisz do mnie, kiedy biorę bucha. Wiesz, że jestem hustler i że osiedlowe koty nie lubią, gdy się głaszczę. Tylko tobie mówię prawdę, oprócz ciebie nie ma żadnej. Bo tyle o tobie wiem. Tyle o tobie wiem. Znikasz, gdy budzi się dzień. Wiem zawsze, że jesteś. Pojawiasz się, kiedy śpię. Polecę za tobą jak pies. Na zapas odkładam plec. Bo tyle o tobie wiem. Zapraszamy do reklamy. Minęła siódma, dziś początek jesieni. Gdzie Franek? Jeszcze śpi, spóźni się do szkoły. Już od dawna siedzi w aucie. A Tofi? Razem z nim. Chcesz, aby każda podróż stała się przygodą, na którą czeka cała rodzina? Potrzebujesz SUV-a bezpiecznego w każdych warunkach? Kup nowego Jeep Avengera 4xe z hybrydowym napędem na 4 koła. Jeep Avenger 4xe od 34 tysięcy złotych w pożyczce 4x25%. Bez prowizji i odsetek. RRSO 0%. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl. Tymczasem w RTV Euro AGD premiera smartfonów Xiaomi serii 15T. Tylko w okresie sprzedaży premierowej, kupując Xiaomi 15T Pro, otrzymasz od Xiaomi hulajnogę Xiaomi Electric Scooter Elite. Wybierając Xiaomi 15T, możesz zyskać odkurzacz pionowy Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max albo robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum H40. Pula nagród ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach euro i na euro.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 4,99 z Kaufland Card. A polskie pomidory malinowe jedynie 4,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe jedynie 4,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.